فرش سے عرش پر جانے والے تمہیں نعمتیں رب سے دلوانے والے تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمچا دے چمچانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمچانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمچا دے چمچا دے چمچا دے چمچا دے چمچا دے دل بھی چمکا جو گدا دیکھو نیے چاہتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تم بادشاہ ہر دے پیا نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا سینے میں ہو کعبہ تو بس دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہے بے مثل تیرا کرم جانِ عزت غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت وہ گلشن ہو صحرا ہو دریا کے پربت برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی بر سادے بر سانے والے سواری سے اپنی تو جس دم اترنا مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا کہ یہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او مکے کے جلوے بھی مانا کے اچھے ہے مکے کے جلوے بھی مانا کے اچھے مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے کرے اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے